Na dobę, bez wniosków i dokumentów. Decyzja w 10 minut. Informacje o leasingu przy produktach od 500 zł na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 stycznia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polska jest i chce być w Unii, ale na zasadach traktatowych, powiedział w rozmowie z Werą Jurową Zbigniew Ziobro. Z powodu koronawirusa w Polsce nie ma potrzeby wprowadzania nadzwyczajnych środków, zapewnia wiceszef MSZ. Raport o majątkach wysokich urzędników w Rosji, w tym premiera, opublikowała opozycja. Polska jest zainteresowana obecnością w Unii Europejskiej i wiele do niej wnosi, powiedział w rozmowie z wiceszefową Komisji Europejskiej Werą Jurową minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro zaznaczył jednocześnie, że ta obecność musi się opierać na zasadach traktatowych. Między innymi na zasadzie artykułu 5, który wyraźnie mówi, że to, co nie jest zastrzeżone w traktatach, należy do kompetencji każdego z państw i nie możemy się zgodzić na to, aby było nam, Polakom, odbierane, jeżeli inni mogą w tym obszarze swobodnie kształtować swoje modele wyboru sędziów i modele funkcjonowania sądownictwa. Postrzegam problem polskiego sądownictwa jako bardzo ważny i zrobię wszystko, by znaleźć rozwiązania, szczególnie w długiej perspektywie, powiedziała z kolei Wera Jurowa. Rozmawialiśmy o różnicach, które są dobrze znane, o politycznym aspekcie i efekcie kumulacji wszystkich zmian w sądownictwie. To nie były negocjacje i nie chciałam, żeby to były negocjacje, zaznaczyła wiceszefowa komisji. Dziś w Warszawie spotkała się m.in. z marszałek Sejmu, marszałkiem Senatu i pierwszą prezes Sądu Najwyższego. W związku z koronawirusem nie ma powodów do wprowadzania w Polsce nadzwyczajnych środków, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. W Europie pojedyncze przypadki zachorowań odnotowano w Niemczech i Francji. Sytuacja jest pod kontrolą, mogę tak powiedzieć. Sytuacja jest pod kontrolą, choć oczywiście cały czas jest konieczne to, żeby zachowywać bardzo daleko posuniętą ostrożność. Ministerstwo Zdrowia zaleca, by do szpitala zgłosiły się osoby, które w ciągu ostatnich 2 tygodni były w Chinach lub kontaktowały się z kimś, kto stamtąd wrócił i mają gorączkę, kaszel czy duszności. Byłą prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz i byłego wiceprezydenta Jacka Wojciechowicza wezwała na przesłuchanie komisja weryfikacyjna. Chodzi o wyjaśnienie przyczyn zmiany przeznaczenia działki przy ulicy Bema 76 w Warszawie, gdzie mieściło się szkolne boisko, a teren przejął deweloper. Z tą nieruchomością wiąże się postać byłego burmistrza Włoch Artura W., który miał interesować się szybką decyzją reprywatyzacyjną, mówi przewodniczący komisji Sebastian Kaleta. Artur W. był związany z reprywatyzacją, mianowicie wynajmował mieszkanie urzędnikowi, który według prokuratury przyjmował korzyści majątkowe w związku z aferą reprywatyzacyjną. Tym samym łączą się te dwie afery, afera reprywatyzacyjna i afera, której bohaterem jest właśnie Artur W. Miał bardzo bliskie relacje z urzędnikami od reprywatyzacji i interesował się nieruchomością boiska przy ulicy Bema. Sebastian Kaleta dodał, że nie jest jasne, kto zarekomendował zmianę przeznaczenia działki z celu edukacyjnego na budowlany. Izrael zrobił wielki krok w kierunku pokoju, oświadczył Donald Trump w Białym Domu po ogłoszeniu planu pokojowego dla Bliskiego Wschodu. Premier Izraela jest skłonny poprzeć tę wizję, powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych po spotkaniu z Benjaminem Netanyahu. Donald Trump podkreślił, że plan będzie podstawą do negocjacji między Izraelem a Palestyńczykami. Jest w nim propozycja utworzenia 2 oddzielnych państw, Izraela i Palestyny. Stolicą Palestyny miałaby być Jerozolima Wschodnia. Plan zakłada też zamrożenie na 4 lata żydowskiego osadnictwa na palestyńskich terenach administrowanych przez Izrael. Nieruchomościami wartymi wiele milionów euro dysponują rosyjski premier i jego rodzina, poinformował Aleksiej Nawalny. Opozycyjny polityk oświadczył, że szef rządu Michał Miszustin jest skorumpowanym urzędnikiem. Kierowana przez Nawalnego Fundacja Walki z Korupcją opublikowała specjalny raport na ten temat. Dokument udostępniły na swoich stronach rosyjskie media niezależne. Według Aleksieja Nawalnego premier Michał Miszustin i jego rodzina dysponują luksusowymi willami i mieszkaniami. Opozycjonista poinformował, że z rejestrów państwowych zniknęło nazwisko szefa rządu, a nieruchomości figurują teraz w dokumentach jako własność Rosyjskiej Federacji. On ma takich rosyjskich federacji dużo, ponieważ pod szyldem państwa ukryto majątek Miszustina i wszędzie tam, gdzie wcześniej było nazwisko Miszustina, teraz jest napisane Rosyjska Federacja. Tłumaczy Aleksiej Nawalny. Opozycjonista podaje także nazwiska biznesmenów, urzędników i ich rodzin, którzy jego zdaniem wspólnie z premierem uczestniczą w korupcyjnym procederze. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed śnieżycą na południowym wschodzie Podkarpacia. W pozostałej części kraju w nocy deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach od minus 4 stopni w Zakopanem do 1 na plusie w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze i Opolu, a także Koszalinie, Gdańsku i Białymstoku. Jutro pochmurno i z opadami, maksymalnie 4 stopnie na zachodzie. Trójka. Program Trzeci.

Troszkę klasyki. Horace Andy. No, współtwórca stylu dancehall, ale także znany głos chociażby właśnie ze współpracy z zespołem Massive Attack. Horace Andy dla mnie bardzo, bardzo ważna postać, jeżeli chodzi o muzykę reggae. No i postać, która jako tak dla mnie bardzo wyraźnie łączyła scenę londyńską z Kingston, z Jamajką w latach 90. Mówiłem troszkę o podróżach. Będę teraz w Nowej Zelandii. Zespół Fat Freddy's Drop, który rozpoczynał swoją karierę od takiej właściwie bardzo autorskiej wersji muzyki reggae czy muzyki dub. Przez kolejne płyty był bardziej eklektyczny, bo łączył to po prostu z dobrymi piosenkami, wręcz popowymi miejscami. Powraca z bardzo dobrą taką krótką epką Special Edition, gdzie pojawiają się utwory nawiązujące do początków grupy Fat Freddy's Drop. Zespół będzie można zobaczyć w Warszawie jakoś niebawem. Zaraz sprawdzę. Tak, 8 marca wystąpi w Warszawie. Nowa Zelandia. Fat Freddy's Drop. Proszę bardzo. Oh, Nowa Zelandia i Fat Freddy's Drop. Ja powracam już do Londynu, zresztą ostrzegałem, że dzisiaj będzie królował Londyn i Kingston. Jeżeli chodzi o Londyn, pan Mike Pelanconi, znany jako Prince Fatty, no bywał w naszym Maglu już wielokrotnie. Chociaż na co dzień współpracował na przykład z Brand New Heavy, z artystami hip-hopowymi, z Lily Allen, czy z Grahamem Coxonem z Blur, no to jako Prince Fatty bierze się za muzykę reggową, dubową i bardzo chętnie współpracując z największymi wokalistami, bardzo chętnie przerabia utwory, czy to hip-hopowe, czy znane popowe, czy soulowe. Tutaj dwa wielkie głosy. Big Youth i George Decker. Prince Fatty, Get Ready. Proszę bardzo. Cause love is a torment of fun and happiness too. Love can make you happy, love can make you blue. Social design. So free from look on, baby, cause you ain't gone. Cause I love you in the morning, love you in the noon, love you in the evening, love you in the night, love you all night until broad daylight. God said you are meant to be the love face. From the first time I saw your little face, girl, are you, I love you so. Coming. 10 to 10, are you on your best friend? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prince Fetty, no i wielkie głosy Big Youth i George Decker w utworze Get Ready. Oczywiście to była wersja, taka regałowata wersja Get Ready zespołu The Temptations. Jamajka, znowu Jamajka, tym razem wschodząca gwiazda, bo tak jest przedstawiany tam i nie tylko tam pan, który nazywa się Mortimer. Z płyty, króciutkiej płyty, czyli tak zwanej epki, która nazywa się Fight the Fight, utwór Lightning. No i taki bardziej w stylu troszkę Lover's Rock, wolny, bujający utwór. Mortimer. Wydaje mi się, że będę jeszcze powracał kiedyś przy okazji muzyki czarnej do Mortimera, bo to tak naprawdę bardzo eklektyczne reggae. Lightning, proszę bardzo. Peace for you only. Every word is true. I'm in love with you. Take you as you are, lady. You ain't gotta change for me. Need you from your crown, honey. Right down to the sole of your very feet. Girl, my love grows stronger each day, baby, please. Don't hurt me just because you know I forgive. Girl, my love grows stronger each day, baby, please. Don't hurt me just because you know I forgive. Hold me until we die. Weather together the storms of life. A won't always be sunshine. Baby, we're blends of imperfection. Oh, oh, oh. Give me your heart and soul. Love me like you've never loved before. Beautiful morning dew, I'll be your shoulder to cry on to. Yeah. Girl, my love grows stronger each day, babe. Don't hurt me just because you know. Because you know I forgive. Ooh. Mortimer, bardzo przebojowa melodyjna, króciutka, króciutka płyta, Fight the Fight. Skoro młodzież, no to odpowiedź musi być jedna. Ktoś znowu z klasyki muzyki reggae. No, wielki dla mnie głos i bardzo ważna też płyta. Płyta Reggae Mandela, która zbiera wykonawców jamańskich, ale także afrykańskich. Opowieść o Afryce. No i tam między innymi pan Sugar Minot opowiada, dlaczego warto wybrać się do południowej Afryki. Wasn't no coincidence. This planet. Oh yeah. Me now go a South Africa. Tell them to up in me black better. Me now go a them party. And treat black people too nasty. If anywhere it's Angola, to fight with the freedom fighters. If anywhere it's Angola, to fight with the freedom fighter. It's not the land, it's the administration. They're slaving black people in their own land. Oh yes. And if I go down in Johannesburg, I might just lose my nerve. And way down in a Cape Town, you see, life is not so pretty. Oh no. Me nah go a South Africa. Kill them free up in me black better. Me nah go a them party. Them treat black people too nasty. If anywhere it's Angola, to fight with the freedom fighters. If anywhere it's Angola, to fight with the freedom fighters. You want to have ID card. You walk in a you own a yard. You have to have ID card. You walk in a you own a yard. Not even no bale of rice, Christ. Borrow silver and gold. Oh my brothers and sisters, I think you one day go home. Oh yes. So me now for a South Africa. Kill them free up in me black better. Now go at them party. Them treat black people too nasty. If anywhere it's Angola, I'm gonna fight with the freedom fighter. Get up, stand up, alright. Gonna stand up, alright. Get up and stand up. And jump up the fight. Make a wise man mad. Oppression make a wise man mad. How can you have a famine in a rich, rich land? I know what I know, don't know. One thing I'm gonna tell you. One thing I'm gonna tell you. And I mean what I say. Them party, them treat black people too. streets I'm gonna, I'm gonna fight with the freedom fighter. If anywhere it's Angola, I'm gonna fight with the freedom fighter. Yeah, Africa. Can't buy me out, out, out. Sugar Me Not, wielki, wielki głos, opowieść o południowej Afryce. Skoro byłem jedną nogą w Afryce, drugą w Kingston, no to powracam znowu do Londynu. Tym razem zespół The Skins, zespół, który łączy muzykę reggae z muzyką funkową, soulową, także i hip-hopem. Na swojej ostatniej płycie zaprosił przeróżnych wokalistów z różnych tak naprawdę scen. No, ale pojawia się pan Protosz, a to jest pan bardzo ważny dla młodej sceny reggae. Reggae z Jamajki. Pan Ojeken Oliver, syn Lorny Bennett, pieśniarki także bardzo uznanej, jeżeli chodzi o muzykę reggae, o tak zwany nurt Lovers Rock. No, radzi sobie doskonale. Proszę zresztą posłuchać, jaki mocny i dobry głos. The Skins, Restless, no i zaśpiewa pan Protocz. Wide shot, every lyrics, every syllable me write up. Thankful for the light we shine and make me sight up. Things that were not right in spite of feeling nice. Oh my, I've enjoyed my days, got some real one side of me. From your up light you can find a way. Look at me reach now, finally. What am I to say, I'm wide awake. Somewhere either way, on the low key side of the island. I hold in my eye pan, man does I drive on the road. Me a keep in my eye pan plan. Magiel Wagli w Trójce, dzisiaj taki roztańczony, cały czas karnawałowy, rozbujany, regałowy. Pozostaje w Jamajce pani Queen Afrika. Tak naprawdę to pani Ventris Morgan, córka legendarnego Derricka Morgana. No wielka legenda muzyki ska. Podejrzewam, że był, śpiewał kiedyś w naszym Maglu. Pani zamieszała swoim debiutem z 2009 roku, który nazywał się Montego Bay. Przy okazji jest także bardzo uznaną DJ-ką. No i wraca teraz, wraca z nową płytą, singiel nazywa się Black Woman. Proszę bardzo, Queen Afrika. Black woman turn dark, suffer really wrong. Negativity ya push down ya really strong. It's like black woman no love themself no more. She says she don't mind being called a hoe. No black woman, what up you when black woman? Are you and the mother on the earth, black woman? Yes, I sell them, sell you out, black woman. Yes, black woman, you worth more. Them only want your wine and catch up and broke and buckle. Back it up and chop broad out like rose. Don't tell them you have more body parts and not just under you. Them now have no right to rape you, kick for drape you. Don't allow them to strip you naked. That flower that you have is an orchid. No trade it for no fish and chips. Point your fingers to the skies with a quilly car. Protect your rap-a-bum, rap-a-rap-a-bum. Black woman, protect your bum, bum, rap-a-bum, rap-a-rap-a-bum. Black woman, protect your bum, bum, rap-a-bum, rap-a-rap-a-bum. Black woman, protect your bum, bum, rap-a-bum. Rise above your circumstance. No can't come like no dog in no dance. Black woman, you value more than gold. Enjoy yourself, no one no lose control. No make them take your fin or piece of meat. Look how you're sweet. Tell them certain things you just now go do it. Protect your rap-a-bum, rap-a-rap-a-bum. Black woman, protect your bum, bum, rap-a-bum, bum, rap-a-rap-a-bum. Black woman, protect your bum, rap-a-bum, rap-a-rap-a-bum. Black woman, protect your bum, bum, bum, rap-a-bum, bum, bum, bum. Aye, whoa, keep it real with yourself, black woman. Think hard, look deep in yourself, black woman. No, świetnie zdabowana końcówka. Queen Afrika, Black Woman, nowy singiel. Z Jamajki pozwolę sobie powrócić do płyty Mango's Hi-Fi, bo prezentowałem ją jakiś czas temu. Płyta nazywa się Morfaya. Przypomnę tylko, że to jest taki sound system, producenci z Glasgow. Czyli dosyć tak nietypowo, jeżeli chodzi o muzykę klubową. Nagrali swoją ostatnią płytę, zapraszając wokalistkę z Londynu, Ewę Lazarus. Utwór tytułowy, który chciałem teraz zaprezentować, no to już taka mieszanka muzyki klubowej właśnie z takim już współcześnie brzmiącym dancehallem. Zresztą bardzo, bardzo moim zdaniem ciekawe to jest brzmienie. Morfaya, Mango's Hi-Fi i Ewa Lazarus. Proszę bardzo. To go, oh, dance a queen, drop it low, low, low, oh. Roof girl, it dip it to ooh, the floor, that to wine, that to fine, got his eye all you, oh. See for rhythm, gonna blow, blow, blow. Hot it up like a pie, I roll. Going hard, going super turbo. Take a bit, place it, say, kiss that straight KO. Give me more fire, give me more fire. Zrobiło się już tak tanecznie, to już troszkę mniej regowo, bardziej hip-hopowo. James Beakley z BKS tak naprawdę. Nowy singiel New Breed w towarzystwie Q-Tipa, Idris Elby i Little Sims, czyli no, towarzystwo doborowe. Nowy singiel, gdzie pan chętnie nawiązuje do swoich afrykańskich korzeni, ale przy okazji jest bardzo, bardzo tanecznie. James BKS. When they try to move in, you know what you must do, right? Coming out the room whether the sun or the moon, it is safe to assume that we've been well groomed in the village of platoon. Drums tickle out the boom until she get doomed. We the here's a demonstration show, put the arrow to the bow, strategy to the foe, victory, see it glow, and we take the winner lap around the river and we back. Only God allowed that. We the show off with the mask that is now worn. Devil man look around, say it's war torn. What do you know about the secrets bestowed and the stories we told? We the action, spiritual or physical, closer to the mystical, ancestor visit you, whisper in your ear, you the. And you can hear clear, you know. We moving out in the moonshine and lay out in the sunshine. More time, well it's now slime. Escape the rule, we the jewel, we the. See our women, they the big boss. And the men, see they keep course. Quickly we moving. Slick target grooving. Africa, Africa, ah, oh, Africa. We bout to blow like a harmonica. We bout to show you that everything you stole is living and breathing and coming right back at ya. Listen. Everything circular. Beginning with end of us. I can tell by the look in your face when you look in our eyes that you really just scared of us. The new breed coming down that mountain. We ain't afraid of no ting. Fuck all that slave ting. Hey, this ain't Hollywood, this ain't a movie, ain't cool and cut. We cut in the front of the old system, so if you ain't with us, then you better run. Back off, put the car for lick off a shot. We the new breed and we really don't care. We stop and tick off and commit the block. We the new breed, we the new breed. My melanin glowing for the world to see. Your insecurities not concerning me. I mean, God is a woman, that's my firm belief. And they wanna burn it down to the third degree. Grab a hold of the locks and insert the key. How many leaders does it take to be free? Don't wanna be jacked trying to get out the box. Should be stuck in there if you don't know how much it's all cost. Whoa, many layers is what's underneath. Look a little closer, I promise I'm more than you see. Please don't tell me you're different, I know I'm more than unique. Self-loving the weed is all that I need. Never slow up, I don't know defeat. My heritage comes from royalty. That's crowns of throne, the gold chains. More pain than up in chains, still in chains. Which one of you politicians wanna be stepping in and up in a bad space? Step in my ring, you better know it's a sad day. Fuck trying to dismiss us, I'll kick you out the damn place. Make them go missing, won't even leave a damn trace. Give me your best thing and I'll tell you that's a waste. I've been investing in my shit from day. Use the lie if you say it ain't great. Go. When they try to move in, we the new breed and we really don't care. In the air. We didn't agree that we really don't care. You know what you must do, right? Fist in the air, fist in the air. Na koniec taki świat hip-hopowy i regowy pogodzi raper z Bristol Gardna. Ja już się żegnam. Do usłyszenia za tydzień w pełnym składzie i tradycyjnie higiena ucha. Dobrej nocy. Thing, be yourself. I don't wanna try be someone else. Done that before and I know how it felt. I just wanna do my thing by myself. So I won't watch you, don't watch me. I don't wanna be catering to your needs. Done that before and it ain't what it seems. I just wanna do my thing and that's me. I just wanna do my thing and my mind. Keep your opinions in if they're bad. When I'm tryna sidetrack that it's just bands. I was just having a laugh with the lads. Don't care what you think, what's wrong, I must fight. Say what I want and I do what I like. These so-called rules that you live by. Opposite end of the spectrum of mine. Tryna make ends meet and get by. Simple guy with a simple life. Why